Nereden gelirsin Silifke kalasından deyde? Ne gezersin o yaşlık belasında? Nerede yaptın beyin konağında? Ne vardı bu kuru yerde? Kekliğime hey hey. Kekliği düz ovada ağlar, kanadını çantalına bağlar. Kekliği düz ovada ağlar, kanadını çantalına bağlar. Dubarak dubarak cubarak cubarak ötkek, gel yanıma düş yanıma. Gel Aman